Risale-i Hecr'den nalan körerme. Körermen canı zarni. Bana ya Rab nesb etsen, ne bolgay gül ozarni. Ne cebrehi ki gebulup men muhtınafim savrım işler havağa herkinin herkini gemken kobar. Kapıp içtim kemal anda, anda kürüye ve muku ferhat kelip pervaye şem-i mazar. Kürüp ehli tamaşane nevbahari bahar lalzar eder bağır kanın şefek gün eyligen kahin eyligen kahin uzan gel bu ömrü alem diyen vefanı görmedim her gün bu dahi her içine nefes algın ki bilmez men algın ki bilmez men turar eğer gül perdeden bulsan açık aram alır alır bulgun yüz aşkın bir karar etti bu cani bir kararın Gece kim hasta can durmaz. Meyil ahlin gey sahi. Tebessüm camini kur ey eyle gim. Defet kumar. Körüp kursent olup yüreğim açıl kanlar zarını. Eğer en kan alır bulsen alır bulsen nişan menden nişan tapma. Hana deştidi na peyda körerme. Körermem her gazan. Emez tecrib asıl kılmayın erişim hezan vergi kebi berbat eyley her ne barım ni Yeah. Yeah. Allah'a emanet olun. Yeah. Yeah. pazar yeptinim vay canım kefesa ay gel çentin azar yeptinim bu kime Bu kime batı hem ne diye kalas ve almayı selam bulmağa.